Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zwiodło gwarem mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nóg? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nur? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Opowieści rodzinne, o tym dzisiaj. Pan Roman, dobry wieczór. Zgadza się. Cieszę się. Pana, witam słuchaczy. Ja bym tak chciał powiedzieć, bo słuchacze mówili o tych sprawach wojennych. Ja też wiele obiadek słyszałem. Ja mój dziadek z babką się kłócili. Chociaż niby się kłócili, a jedno z drugim wypadło w ogień we wodę. Ale jak dochodziło do kłótni, to dziadek brał jak tych mi kapotę, szapkę i wychodził na godzinę z domu, wychodził, się uspokoił, wracał, no babcia pyta, a to gdzie byłeś? A no byłem sobie porozglądany z inną kobietą, ale wolałem tu wrócić, bo lepiej mieć starego wroga, no bo sobie lepiej nie szukać. No z tego co wynika, że trzeba umieć na kompromis, że czasem komuś odstąpić, no uspokoić się na tego, na spokojnie, przemyśleć i można dalej w zgodzie żyć. No to jest takie moje, z mojej strony takie coś, taka opowiastka. No i taka opowiastka na dzisiaj chyba bardzo ważna, prawda? A to się zgadza, bo czasem ludzie się są zaciekli, jeden drugiemu na krok nie ustąpi, a to wystarczy odejść na chwilę, uspokoić się, ta osoba też się uspokoi. No to jest takie moje zdanie. I pan tak próbuje? Daje pan tak radę? Tak. Tak? To jest bardzo łatwe. Jeśli ma sobie gdzie iść, z tego, a to sobie wychodzę, nawet na rynek, na ławkę pójdę, posiedzę, z kogoś spotkam, porozmawia się. No, w tym czasie się bliska osoba się uspokoi. No, albo pieska można wziąć, wyjść na dalszy spacer. Nawet nie trzeba będzie sobie mieć dzieci idzie. Nie wiadomo, każdy ma się uspokoić po pewnym czasie. No, bardzo, tak, bardzo sensowne i powiedziałbym nawet, że mądre. Trzeba umieć postawić tą kropkę, że o. Bo nie zawsze ja mam rację, że będę tego. To też jest... Mówię, jak dziadek mój ze strony matki uciekł z niewoli niemieckiej, a to jest może na kiedy inni będzie. Po prostu tą bramą wyszedł, którą szedł. Dobrze, Niemcy wstali i nic mu nie powiedzieli. No, przy Niemcach wyszedł, biały dzień. Panie Romanie, dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Nawzajem. Nawzajem. Wszystkiego dobrego. Linia nocna. Bardzo cenne słowa. No, nie zawsze mam rację. No, jakże rzadkie stwierdzenie.